עפו השוק החול והביצים אנחנו צריכים לייבש את הביצות, חברים. חברים, צריכים לייבש את הביצות, חברים. חברים, אני לא אייבש אותם לבד, חברים. הגים אסורים ומותרים ומותרים כל ישראל כל ישראל כל ישראל חברים כל ישראל כל ישראל כל ישראל חברים חברים אנחנו צריכים לכבוש את השממה חברים חברים צריכים לכבוש את השממה חברים חברים חייבים לבנות לנו מדינה חברים עבודה במדינה הזאת, חברים. חייבים לשמור על מוסר, חברים. חייבים לשמור על האומה והרמה.